داشون الا در کړه دې کرونه د شیطان کې داوا د مسلمان کې د خوګ نبی او تاریخ نراوان ځان کې داوا د مسلمان کې داوا د مسلمان کې داوا د مسلمان کې داوا د مسلمان کې داشون الا در کړه دې کرونه د شیطان کې داوا د مسلمان کې د خوګ نبی او تاریخ نراوان ځان کې داوا د مسلمان کې داشون الا در کړه دې الله بدر نه واړي همدا بدر نه واړي د خپل نعمتونو بدل بدر نه واړي پورا بدر نه واړي د ژوند د هر منټ منټ حساب در نه غواړي جواب در نه غواړي تش په ورځ نه یاوې د دنیا په کاروبار کې په دې ګرم بازار کې تا کلام په خپل ځان د خدای وو دین ترانګار کې د کوم وخ انتظار کې مردار د دنیا سین ځان وسار غار کې رازان د خدای په لار کې مردار د دنیا سین ځان وسار غار کې رازان د خدای په لار کې دا ژوند چې تیریږي سار سر د پوتوان کې دا واد مسلمان کې دا ژوند اعلی در کړه دې کرونه د شیطان کې دا واد مسلمان کې د خوګ نبی او تاریخ نراوان ځان کې دا واد مسلمان کې دا واد مسلمان کې دا واد مسلمان کې دا واد مسلمان کې دا څو شول د څه کېږي وختونه مو خراب دي حالونه مو خراب دي په ویخانه قرار یو خوبونه مو خراب دي سوچونه مو خراب دي همداسې معلومېږي عملونه مو خراب دي منځونه مو خراب دي لږ خامخا په کار د تیاري کې مت دپاره د تور له دپاره لږ خامخا په کار د تیاري کې مت دپاره د تور له دپاره را پاسې را درنې بل نبی امت دپاره د دین د ود دپاره یا ور خدا زنونو قرباني جنت دپاره د لوی نعمت دپاره نصیب کی عمر پو جہان کی داوا د مسلمان کی دا ژوند اعلی در کړه دې کرونا د شیطان کی داوا د مسلمان کی د خوګ نبی او تاریخ نراوان ځان کی داوا د مسلمان کی داوا د مسلمان کی داوا د مسلمان کی داوا د مسلمان کی الله منی خپل رب خوب حکمونو عمل نشي دانس کیږي دس شي نبی مانی نبی په حدیثونو عمل نشي دانس کیږي دس شي یار کم چې خدا دنیا شکلونه بدل نشي دانس کیږي دس شي د خپل زندګۍ د تیرې دون خبر ندی ځوانان دي که زاړه دي کاتلای نشي جهاد نو تبلیغ ته تیار ندی ځوانان دي خزانه دي گوهره د دنیا د کاروبار نو ګر ندی ځوانان دي خزانه دي گوهره د دنیا د کاروبار نو ګر ندی ځوانان دي خزانه دي سهار به د دې خلکو د خشر په میدان کې داوا د مسلمان کې د خوګ نبی او تاریخ نراوال ځان کې داوا د مسلمان کې داوا د مسلمان کې داوا د مسلمان کې داوا د مسلمان کې دا ژوند اعلی در کړه دې کرونا د شیطان کې داوا د مسلمان کې د خوګ نبی او تاریخ نراوان ځان کې داوا د مسلمان کې داوا د مسلمان کې